różowy świt ociera z oczu resztę snów. Krople rosy jak wielki łzy zabłysły światłem porannych zórz, a noc odpływa za siedem mórz, aby zdążyć hen na drugi brzeg. Pora już na kolejny słoneczny dzień. Ile chcesz?